السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجم، كيف حالك؟ bir sorum vardı hocam, bir hadisle ilgili. Okudum ki Sahih el Buhari'de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem süt içtikten sonra ağzını yıkıyormuş. Yani ağzını suyla yıkalıp ondan sonra namaz kılıyormuş. Ve demiş ki, yani niye böyle yapıyorsun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Demiş ki, çünkü sütün içinde yağ maddeleri var da ondan. Bu hadisi bana açıklayabilir misiniz hocam? Barakallahu fikir.